Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar tekrar. Twitter account'umdan da duyurduğum gibi bugün intikam psikolojisini, intikamın neuroscience'ını, sinir bilimini, psikolojisini filmlerde nasıl kullanıldığını, tabii ki ilgili müziklerini ve sosyal politikasını konuşacağız. Gene güzel e-mailler aldım. Yararlı geri dönüşler sağladığınız için teşekkür ederim. Dediğim gibi bu programın amacı bisiklet zincirinin her bir halkası gibi birbirinden birazcık ilgisiz gibi görünen ama sonuçta bilim, sanat, hayat üçgeni içerisinde mutlaka hayatımıza dahil olan binlerce konuyu tek tek hem çalışıyorum, öğreniyorum hem sizlerle paylaşıyorum. Bu doğrultuda da o konuların ilgili müziklerini, filmini, tabii ki olmazsa olmaz sosyal politikasıyla bilimini ele almaya çalışıyorum. Bugün dediğim gibi intikam psikolojisi, neden bu programı yapmak istedim? Bu programda intikam psikolojisini ve sinir bilimini incelemek istedim. Geçtiğimiz iki programdır Baba 1 ve Baba 2 müziğinin, filmlerinin daha doğrusu, müziklerinin ne kadar etkili olduğunu ve niye etkili olduğunu, sahneyi algılamamızda nasıl değiştirici, manipülatif etkileri olduğunu, dolayısıyla da işitsel algının görsel algı üzerine dominasyonunu son yapılan deneylerle anlatmaya çalıştım. O programlar içerisinde Baba 1 filminin ve müziklerinin aslında enteresan intikam duyguları içerdiğini fark edince dedim bu bir konu olabilir tabii ki elbette ve birdenbire çok ilginç çalışmalara rastladım ve tabii intikam deyince yüzlerce film var ama bunlardan belli başlılarından, örneğin Kill Bill'den, Inglourious Basterds'dan bahsetmeden olmaz. Dolayısıyla Tarantino'nun intikam duygularını enteresan, neredeyse çelişkili müziklerle yansıtmaya çalışması da çok ilginç. Dolayısıyla bugün daha çok o filmlerin müziklerinden yararlanarak son yapılan çalışmalarla intikamın psikolojisi ve sinir bilimini konuşmaya çalışalım. Thank you. İyi Kötü Çirkin adlı filmi eminim birçoğunuz biliyorsunuzdur. 1966'nın tam tipik epik bu spagetti western dedikleri Sergio Leone'nin bir filmi. Clint Eastwood'un başrolünde oynadığı. Oradan bir temaydı bu. Daha doğrusu aslında filmin ana temasıydı. Ennio Morricone'nin bestesi intikam psikolojisi konusuna da başlamak için son derece iyi bir müzikal malzeme olduğunda şüphe yok. Bu arada konusu geçmişken bir başka bisiklet zincirinin konusu spagetti westernleri olacak. Bu İtalyan-Amerikan cowboy filmleri. Aslında her ne kadar İtalyan-Amerikan olsalar da çekildikleri yerler, bu filmlerin, prodüksiyonların yapıldığı yer genelde Fransa, Almanya, Portekiz, Yunanistan, İsrail'e kadar gider. Ama en çok da İspanya'da, bir Andalusya'da bir küçük sayılabilecek şehir olan Almeria'da çekilmiş. Ben Almeria'ya gittiğim zaman özellikle o stüdyoları gezdim. Çok ilginç hakikaten biraz önce duyduğumuz o Ennio Morricone'nin ıslıklı tipik İtalyan Amerikan spagetti western filmlerinin sesini duyar gibi oluyorsunuz. Aslında duyar gibi olmuyorsunuz, duyuyorsunuz çünkü sürekli yerleştirdikleri kolonlarla o stüdyoları biraz canlı kılmak için zaman zaman önünüzden bir atlı kovboy geçer. Bazen işte cenazeci dükkanın önüne çıkar falan. Tam sizi gerçekten o ortamda hissettirir. Bir gün olur da Andalusya'ya giderseniz Almeria'nın yakınlarında o film setlerini görebilirsiniz. Bir başka gitar, hep gitar diyorum çünkü 1000'e yakın Gitarissimo programı yaptım Açık Radyo'da. Hala dilime pelesenk olmuş. Bisiklet zincirine Gitarissimo diyesim geliyor. Yani demem o ki spagetti westernlerini de ayrıca inceleyeceğiz. Ama bugün intikamın psikolojisini, sinir bilimini konuşalım. Gerçekten soğuk yenen bir yemeğe benzetilmesi doğru mudur? Ya da bizi psikolojik olarak nasıl etkiler? Bir misilleme yapma ihtiyacımız neden doğar ve bunun insan psikolojisi üzerindeki etkileri nelerdir? Son zamanlarda aşağı yukarı 5-6 aylık bir makale bu. Aslında intikam duygularının çok sağlıklı, bunu ünlem ve tırnak içinde söylüyorum, sağlıklı olduğu sürece çok yapıcı, yapılandırıcı bir etkiye sahip olduğunu tartışıyor bu konudaki bilim insanları. İşte o çalışmalardan bir tanesini, en azından daha doğrusu iki tanesini bugün paylaşmak istiyorum. Bahsi geçen çalışma Journal of Personality and Social Psychology'de yayınlanmış. David Chester ve Nathan DeVal adlı iki bilim insanının. Çok kabaca girişte de şunu söylüyorlar. Herhangi bir tehlikeye uğradığımız ya da zarara uğratıldığımız bir durumda durumu eşitlemek için ya da bir adalet hissini yaşayabilmek için bir atak ya da bir kontür argüman geliştirmek ister insan. Yani bunun hesabını sormak ister. Temelinde adalet duygusunun tatmin edilmesi, dolayısıyla da bu duygunun da nöronal ödül merkezinin aktive edilmesiyle sonuçlanacağı için son derece iyi olduğunu tartışıyor. Bu biraz önce adını söylediğim dergideki bilim insanları. Yine yaptıkları çalışmadan şunları da çıkartmışlar. Biraz sonra metodolojisini konuşuruz ama önce buldukları ikinci şeyi söyleyeyim. İntikam alma amacıyla bir agresif tavır gösterildiğinde, yani sinirli, saldırgan bir tavır gösterildiğinde ve bunun hesabını ödetmeye kalktığında aslında insan moodunun tamir edilmesi için çok iyi bir yönteme ulaşıldığını, bir başka deyişle bu saldırganlığın aslında zarar görmüş, zarara uğramış psikolojinin tamirinde işe yaradığını tespit etmişler. Aslında az buz değil, 156 tane denekle, katılımcıyla birebir görüşmelerden elde ettikleri sonuçları istatistik olarak değerlendirmişler. Bunların ayrıntısını biraz sonra konuşuruz ama dediğim gibi bu iki sonuç son derece önemli. Şimdi önümüzdeki programlarda intikamla ilgili filmleri de konuşurken mutlaka tabii ki Kill Bill'i, Inglourious Basterds'ı ve dolayısıyla da Tarantino'yu da elbette konuşacağız. Her ne kadar müzikler aslında intikam duygularının tarifi için yazılmış olmasa da Tarantino'nun çok akıllıca davranarak hem zıtlık ilkesinden yola çıkarak sahneyi tamamlaması müzikle ama bir açıdan da tabii müziklerin yapısı gereği sahneyle de birleştirildiğinde yakında karşılaşacağımız büyük kanlı sahneler, intikam dolu sahnelere bizi hazırlaması bakımından önemli. Bugünkü genel müzik örneklerinde o yüzden ağırlıklı olarak bu iki filmden seçtim. İsterseniz Bang Bang'i dinleyelim. Kill Bill'de de kullanılmıştı Tarantino tarafından. Nancy Sinatra'nın yorumundan gelsin. Müzik I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Nancy Sinatra'dan dinledik. Bang Bang bir başka intikam dolu film Kill Bill'den bir parçaydı. Biraz önce son yapılan çalışmadan örnek vermiştim. Onu biraz açayım. Çok merak ediyorsanız eğer The Psychology of Revenge yazdığınızda bu makale çıkacaktır. scienceofpeople.com sitesinde de yayınlandı. Aslında bir blog yazarının yazdıklarının başkası tarafından kullanılması, işte intiharların olmasına çok kızıyor derken işte intikam duygularının kabardığını ve sonuçta da bir araştırma yapıyor. Acaba gerçekten bu intikamın psikolojisi nedir diye. İşte bu web sitesinde bunu açıklamış. Ben de ona rastladıktan sonra biraz açıkçası daha da bir incelemeye koyuldum ve çok enteresan, zevkli konularla karşılaştım. Gerçekten de bütün televizyon dramalarının ya da işte birçok filmin tuz biberidir. İntikam mutlaka kullanılır. İşte bugünkü müzikleri de zaten intikam içeren de bunu çok iyi ifade eden filmlerin müziklerinden de o nedenle alıyorum. Çünkü gerçekten de bu intikam duygusu tuz biberidir ama işitsel efektle yani soundtrack ile müziğiyle çok daha yukarılara çıkartmak mümkün onun etkisini. Ama aslında gerçekten nedir bu intikam? Gerçekten böyle bir karanlık, mistik, gizemli, güçlü bir duygu olmakla birlikte insanlık tarihinde bizi antikteden bu yana takip eden bir psikolojik duygu. Üstelik biraz önce de söylediğim gibi yapılan araştırmalarda çok basit düzeyde de olsa ki biraz sonra yararlı intikam duyguları nedir onları da konuşuruz ama ödül merkezinin aktive olduğunu yapılan çalışmalarla göstermişler bilim insanları. Mesela İsviçre'de yapılan bir çalışmada tam da işte İsviçreli bilim adamları yani bir laboratuvar ortamında işte kendisine kötü davranılan deneklerin bilerek kontrollü bir şekilde kızdırılan ve de sinirlendirilen deneklerin deney öncesi ve sonrasında beyin taramalarını yapıyorlar. Ve ilginç olan deneklerin bir kısmına kendisine zarar veren katılımcılara cezalandırma şansı veriyorlar. Yani bir başka de işte intikam alabilmek için bir süre tanıyorlar. Ve tekrar beyin dalgaları ve beyin aktiviteleri kaydediliyor. Ve çok ilginçtir ki caudate nucleus yani ödül mekanizmasının parçalarından bir tanesi olan bir sinir ağının diyelim aktive olduğunu gösteriyorlar. Yani öz cümlesi şu, intikam alınma anında aslında ödül mekanizmasını harekete geçiren ve bir zevke dönüştüren bir özelliğe sahip. Uzun vadeli de öyle mi peki diye ona da bakmışlar. uzun vadede böyle bir etkisinin olmadığını, aslında böyle bir sürekli bir misilleme circle'ının içine girdiğini göstermişler insanların. Yani bu ilk başta bir adalet yerini bulsun diye insanın intikam almasının altında yatan duygu, adil olmayan bir duruma karşı adaleti kendi kendine sağlama ihtiyacı. Bunu yaptığı zaman da işte bu ödül merkezleri harekete geçiyor. Ama uzun vadeli olduğunda, ki filmlerde bu genellikle uzun vadeli bir planda çizilir, ama bunun misilleme kısır döngüsüne yol açtığı için aslında bir o kadar da artık ödül merkezinin kısa etkisinden sonra pek de faaliyete geçmediğini göstermişler. Aslında Francis Bacon'ın çok güzel bir sözü var bu konuda. İntikam peşindeki bir insan aslında kendi yaralarını korur. Yani intikam almaya uzun vadeli kalkmasa o yaraların iyileşmesi söz konusu. Bu çalışmada bunu göstermiş. Büyük düelloyu dinleyelim. The Grand Duel, Kill Bill filminde yine Tarantino'nun seçtiklerinden bir tanesiydi. Thank you. Quentin Tarantino'nun Kill Bill filminden Büyük Duello'nun full versiyonunu dinledik. Şimdi şu intikam psikolojisiyle ilgili Journal of Personality and Social Psychology'da yayınlanan David Chester ve Nathan Deval adlı iki bilim insanının imzasıyla çıkmış makaledeki deneyi biraz anlatalım. 156 katılımcı ile beraber bir çalışma başlatıyorlar ve bu 156 kişiye bir kendileriyle ilgili kişisel bir konu seçip o konuda bir makale yazmaları isteniyor kısa. Ve o makalelerde grup ikiye ayrıldıktan sonra kağıtlar değişiyor ve diğer grup bu grubun yazdığı o kişisel makaleyle ilgili fikirler verecek. Tabii setup gereği, deney gereği aslında bunların yarısı son derece kötü bir şekilde değerlendiriliyor. Yani yazdığınız makaleye değerlendirme olarak mesela şunlar yazılıyor. Hayatımda okuduğum en kötü makale ya da işte duyduğum en saçma sapan gibi negatif feedbackler veriliyor. Sonra işte bu iki bilim insanı Chester ve Deval diyor ki katılımcılara bu hani bir voodoo ayini gibi hani bir bez bebek vardır ve iğneyi batırırsınız aslında o kişiye kimden intikam almak istiyorsanız o kişiyi kastediyorsunuzdur. Dolayısıyla o iğneler hayatta gerçekten var olan kişinin canını acıtmaktadır. Böyle bir ritüel var biliyorsunuz. İşte aynen onun gibi bir bez bebek verip katılımcıların iğneleri saplamaları isteniyor. İlginçtir. Makalelerine kötü notlar almış, makalelerinden gerçekten kötü feedback almış olanların daha fazla iğne batırdığı ama daha fazla iğne batırdıkça da pozitif feedback almışlarla aynı mood'a döndüklerini göstermişler. Yani bu deney ortamında makaleleriyle ilgili oldukça kötü değerlendirmeler almış olan bireylerin kısa süreli intikam duygusunun nasıl arttığını göstermesi bakımından hem ilginç hem de öte yandan da intikam alındığı zaman ki ben de şaşırdım çünkü hakikaten bir bez parçasına, bir bez bebeğe iğne batırarak size kötü puan vermiş olan kişiyi düşündüğünüzde dahi pozitif feedback almışlarla aynı moda dönüyorsunuz. Bunun metodolojisini maalesef bulamadım. Sadece özetinden aktarıyorum. Çok soru işareti uyanmadı değil makaleyle ilgili ama Chester ve Deval'ın intikam üzerine yaptığı bir çalışma ki Journal of Personality and Social Psychology fena bir dergi değil. Dolayısıyla orada yayınlandığına göre metodolojik teyitler alınmıştır. The Inglourious Basterds filminden bir parça dinleyelim. Quentin Tarantino'nun intikamı güzel işlediği, kontradiktif müziklerle süslediği Ray Earth gelsin What I'd Say adlı parça. Inglourious Basterds'dan dinledik. O filmden, o filmde kullanılmıştır. Ray Earth, What I'd Say adlı parçaydı. İntikam konuşuyoruz bugün. Gene enteresan bir yazı fark ettim. Biraz eski, 2013'ten. Dr. Karen Hall'un bir toparlaması. Gerçekten intikam almak iyi hissettirir mi? Başlıklı Psychology Today'de yayınlanmış. Will You Feel Better? İsterseniz ulaşabilirsiniz Psychology Today'de. Bu yazıda ilginç bir deney aktarılıyor. Gerçekten de intikam alma peşinde olmak uzun vadede iyi hissettirir mi, kötü hissettirir mi? Kevin Carl Smith yapmış bu çalışmayı arkadaşlarıyla beraber. İşte bir grup öğrenciye bir oyun icabı yatırım yapmaları konusunda bir grubu ikna ediyorlar. İşte o grupta eşit miktarda para yatırması için üzerinde anlaşılıyor. Fakat oyunculardan bir tanesi biraz daha az para yatırıyor diğerlerine göre. Dolayısıyla da daha kazançlı çıkmış oluyor. Örneğin deneyde işte $5.59 kazanırken diğer oyuncular eşit miktarda anlaşıldığı gibi parayı ödeyenler de $2.51 para kazanmışlar. Şimdi bir şans veriliyor bu kişilere. Carl Smith diyor ki şimdi kendi paranızı kullanarak şimdi bu sizden daha az para koyup biraz daha fazla para dolayısıyla kazananları cezalandırabilirsiniz finansal olarak diye bir fırsat veriliyor. İşte uzun uzun anlatmayayım. Sonuçta şöyle bir şey oluyor. İntikam şansı verilenler yapılan testlerden ortaya çıkıyor ki surveylerden. İntikam alacağımız için kendimizi daha iyi hissedeceğimizi düşünüyorduk. Fakat pek de öyle sonuçlanmadı. Aynı şekilde intikam almayanlar, intikam almaya izin verilmeyenler ise bunun aslında çok bizi kötü hissettireceğini düşünüyorduk ama aslında hiç de öyle olmadı. Geçtik gittik üzerinden diyor. Bunu uzun uzun tartışmış Carl Smith bu nasıl olabilir diye. Neden böyle bir intikam alabilenlerle alamayanlar arasında hemen kısa vadede bile almayanların, almalarına izin verilmeyenlerin bu surveylerde daha mutlu bir tablo, daha kendine güvenir ve mutlu bir sonuç arz etmelerini şöyle yorumlamış. Çok da akla mantığa uygun geldi yorumu. Her ne kadar kısa süreli intikam alma anında insan beyninin ilgili bölgeleri, ödül mekanizmaları çalışıyor. Yani bize bir zevk veriyor olsa da bunun çok kısa süreli olduğu. Çünkü aslında intikam duygularının tıpkı Francis Bacon'ın dediği gibi intikam peşinde koştukça o yaraların sabit kalacağı gerçeğinde olduğu gibi onun söylemindeki gibi. Carl Smith ve arkadaşları bu çalışma sonunda aslında şunu ortaya koymuşlar. İntikam almak için harcanan zaman ve planlar her ne kadar yüksek bir motivasyon gerektiriyor olsa da konunun kendisini sürekli değerli tutuyor. Dolayısıyla intikam almaya yol açan duygu neyse mesela bu örnekte birisinin işte üç kağıt yaparak diğerlerinden daha fazla para kazanmış olması. İntikam duygusu süresince sürekli beyin bu travmatik olayı hatırlamaya devam ediyor. O yüzden de uzun vadede stres hormonlarını çalıştırıyor. İntikam almayan grup ise yine Carl Smith'in çalışmasından yola çıkarak söylüyoruz. Konunun olayın kendisini değersizleştiriyor. Aslında topu topu $3 civarında daha fazla para kazanmış olabilir. Ama her ne kadar insan beyninde adaletsizliğe karşı evrimsel biyolojinin de desteklediği verilerle yüz binlerce yıllık zihinsel evrim sürecinde bizim adaletsizliğe karşı toleranssız olmuş ve buna göre evrimleşmiş olduğumuzu kabul edersek ki yapılan çalışmalar kabul etmemiz yönünde veriler veriyor. Dolayısıyla $3'lık bir fark diye küçümsemek doğru olmaz. Önemli olan adaletsizliği orada gidermek. İşte bunun kısa sürede, çok kısa süreli bir mutluluk getirdiğini ama uzun vadede olayın kendisini yani yapılan haksızlığı daha fazla düşündürdüğü için sonuçta uzun vadede zarar verdiğini söylüyor. Yani bir başka deyişle intikam anında ödül mekanizması çalışıyor. Çok kısa süreli bu. Ama uzun vadede stres hormonlarıyla baş başa kalıyoruz. Çünkü yapılan haksızlığı sürekli hatırlamak ve o travmayı tekrar tekrar yaşamakla sonlanıyor bu hikayenin sonu. David Bowie'den Cat People gelsin yine Quentin Tarantino'nun Inglourious Basterds adlı filminden. For a thousand years, cold. so long. And I've been putting out fire with gasoline. Cat People, David Bowie'den geldi. Inglourious Basterds'da da kullanılmıştı. Bu intikamla ilgili yine son bir çalışmadan bahsedip sonra konuyu biraz toparlayayım. Dan Ariely'nin çalışması, pozitron emisyon tomografisiyle PET. Gerçekten de bu intikam duyguları bir hardwired bir durumudur. Yani bir sinir bağlarından bahsedebilir miyiz? Ve göstermiş ki gerçekten de intikam alma için plan yapma sırasında bu pozitron emisyon tomografisi sonuçlarına göre yine ödül mekanizmasında özellikle de striatumda çok ciddi bir aktivite artışını görmüş. Ve bu aktivite ne kadar artarsa katılımcıların da o kadar agresif intikam alma duygularının ortaya çıktığını göstermiş. Aslında Ariely'nin bu çalışması yine podcast'ten ulaşabilirsiniz. Adalet konulu bir bisiklet zinciri programında da anlatmıştım. Yüzlerce bin yıllık bir biyolojik bazı var bunun. Evrimsel biyolojinin bize verdiği datalardan da yararlanarak söyleyebiliriz ki ihanete uğramak ya da intikam almak isteği aslında adaleti yerine getirmek için insanın kullandığı yöntemlerden biri. Dolayısıyla da sonuçta adaleti sağlama istemek, yani adaletli olma duygusu bizde son derece survival, ayakta kalmaya yönelik sonuçları olduğu için bizim dört elle sarıldığımız bir duygu. O yüzden de insanlar politik haberleri seyrederken sinirlenebiliyor çünkü mevcut adaletsizliğe karşı bizim biyolojik bir tepki verdiğimiz ortada. Hele ki tam bir hukuk sisteminden bahsetmiyorsak bu sefer kişisel yöntemlerle intikama dönüştürüyor insan beyni bunu. Çünkü yüz binlerce yıllık geçmişimiz bize diyor ki hala adalet bizim biyolojik temellerimizden bir tanesi. Billy Preston'dan Slaughter'ı dinleyelim. Inglourious Basterds'ı da kullanılmıştı. Filmi seyretmeyenler için konuyu mahvetmeyeyim diye söylemeyeyim. Ama sonuçta Nazilerden intikam alan bir grup Amerikalı'nın çok güzel bir portresini çizer Quentin Tarantino ve bazı sahnelerde kontradiktif müzikler kullanarak da etkiyi arttırmaya çalışır. İşte onlardan bir tanesi de bu. Billy Preston'dan dinleyelim. Slaughter, Billy Preston'dan dinledik. Inglourious Basterds adlı filmde kullanılmıştı. Bugün intikam psikolojisini, nörolojisini birazcık konuşalım dedim. Özellikle intikam konularının geçtiği filmlerden ve onların soundtracklerinden de yararlandım. Ama ilginç yazı var, onu tekrar tavsiye etmek isterim Psychology Today'de. Karen Hall'un, Dr. Karen Hall'un bir derlemesi. Will You Feel Better? Daha mı iyi hissedersiniz, intikam alırsınız diye. Güzel bir toparlama olmuş. Orada da zaten girişte güzel yazmış. Eğer Shakespeare'in dediği gibi öylesine çeviriyorum. Dolayısıyla dilime takılmayın. Eğer bize bir şey batarsa kanamaz mı? Ya da gıdıklarlarsa gülmez miyiz? Ya da zehirlenirsek ölmez miyiz? Yanlış yapılırsa da ödünç almaz mıyız? Gibi Shakespeare'den bir alıntı yapmış. Shakespeare'e göre intikamın ne kadar da doğal bir hadise olduğunu anlatması bakımından onu örnek vermeyi tercih etmiş. Ama yine sonrasında da Confucius'un söylediğini hatırlatmış. İntikam almadan önce iki tane mezar kazdığınızdan emin olun. Ya da Gandhi'nin dediği gibi göze göz dişe diş karşılıklılığında olduğu gibi göze göz dişe diş kuralına göre davransaydık dünya bir körler ülkesi olurdu. Böyle güzel girişten sonra biraz önce müzik aralarında anlattığım deneylerin de detaylarını vermiş. Dolayısıyla tam ulaşmak isterseniz Psychology Today'den bu yazıya ulaşabilirsiniz. Charlie Feathers, The Certain Female, Kill Bill'de kullanılmıştı. Onu dinleyelim ve programımızı bitirelim. Yeah. I'm just a singing myself with a lot on my mind. Looking for me a woman, but she's mighty hard to find. Lord, ask my country cousin, check the hottest spots in town. Oh, that little bitty woman, well, she just ain't around. Hey, hey, come on, looky, looky, catch it high and low. Don't wanna miss the spot, keep it on the go. Just a little bitty woman, how much you'll never know. Charlie Feathers'tan dinledik. That Certain Female, Kill Bill'de birinci bölümde kullanılmış bir müzikti. Bana ulaşmak için Muzaffercoğlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Program ayrıntıları için Muzaffercoğlu Twitter accountundan da yararlanabilirsiniz. Haftaya görüşene dek hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika.